Aşık maşukumdan ilham alırmış. Aş bayrağın semalarda taşırmış. Gökyüzünün ötesinde canım pirim Seydam. Gönül bağım Seydam. Heybet dağım Seydam. Aşk o dağım derim. Canım pirim Seydam. Bahçesinde diken arayanlar, kalpleri kapanmış durudan kaçanlar, güneş ışıkların karanlık sanar. Gül bahçesi bahçıvanı canım birim Seydam. Gönül bağım Seydam. Heybet dağım Seydam. Aşk o dağım. Müminler kardeştir diyorum.